met Saïda Maghé. Een goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Honderden burgemeesters moeten nu de nieuwste coronaregels gaan handhaven. Ik praat zo met burgemeester Bruls van Nijmegen, die ook de voorzitter is van het Veiligheidsberaad. Want hoe groot wordt die uitdaging? En het e-mailadres kabul@minbusa.nl was voor veel mensen in Afghanistan de belangrijkste communicatielijn met Den Haag. Maar die is per vandaag gesloten. Eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. De verplichting om ook op het terras een coronatoegangsbewijs te hebben heeft het kabinet op verzoek van de Kamer geschrapt. Dat heeft minister De Jonge gezegd. Ik snap dat. Ik snap die afweging. En ik snap ook wat dat praktisch aan voordelen op kan leveren voor horecaondernemers. Waar we op moeten letten is natuurlijk wel de handhaafbaarheid. Dus we moeten het wel op een goede manier ook in de regeling zetten. En we zullen het ook op een goede manier in de handhaving moeten uitvoeren. Maar ik snap het. Die keuze heeft de Kamer gemaakt. Die keuze gaan we gewoon volgen. Vanaf volgende week zaterdag mogen horeca of theaters alleen nog met zo'n coronapas worden bezocht. Burgemeesters en de horeca vragen zich af hoe ze die regel moeten handhaven of kondigen al aan dat ze alleen bij excessen optreden. Het kabinet gaat daarover met de burgemeesters in gesprek. In België gaan vanaf 1 oktober de discotheken weer open, meldt de VRT. Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs laten zien. De nieuwe versoepeling is uitgelekt tijdens de bijeenkomst van het overlegcomité over de coronamaatregelen. België heeft begin deze maand al veel coronamaatregelen opgeheven. Zo mogen cafés en restaurants zelf weer bepalen hoe laat ze sluiten. Ook is er geen limiet meer aan het aantal mensen dat in de horeca aan een tafel mag zitten. Bij de formatie van een nieuw kabinet kunnen partijen beslissen over de besteding van zo'n 2 miljard euro die in 2018 was bestemd om de afschaffing van de dividendbelasting te bekostigen. Uit de stukken voor Prinsjesdag blijkt dat het geld niet naar het bedrijfsleven gaat. Een klein deel wil het kabinet al uitgeven aan onder meer de aanpak van de criminaliteit, verbetering van de koopkracht van alleenverdieners en defensie. De rest is dus nog niet besteed. In een onderzoek naar pgb-fraude zijn 3 bestuurders van instellingen in Zuid-Holland aangehouden. Het OM denkt dat ze meer zorg declareerden dan er werkelijk werd gegeven. De verdachten zouden DigiD-gegevens van klanten hebben gebruikt om tonnen aan zorg te declareren. En bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 2172 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 60 meer dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests. In de afgelopen 7 dagen werd gemiddeld 16% positieve test minder geregistreerd dan de week ervoor. Demissionair minister van Justitie Grapperhaus neemt tijdelijk de taken van de minister van Defensie waar, terwijl gezocht wordt naar een opvolger voor minister Bijleveld. Die kondigde ruim 1,5 uur geleden aan dat ze alsnog haar ontslag aanbiedt. Demissionair premier Rutte respecteert haar besluit. Staatsrechtelijk kan er ook een andere keuze worden gemaakt. Ik respecteer deze keuze. Ik meen dat het kabinet, Sigrid Kaag, Ank Bijleveld en andere bewindslieden die bij het debat waren, hebben benadrukt wat er niet goed ging. Respect hebben uitgesproken voor het werk van de mensen van Defensie en Buitenlandse Zaken over wat wel goed ging, dat er ook nog heel veel te doen is. En ik heb dit besluit te respecteren. Gisteravond werd een motie van afkeuring tegen Bijleveld aangenomen vanwege de moeizaam verlopen evacuatie uit Afghanistan. Gisteren was ze nog van plan aan te blijven, maar binnen het CDA ontstond daar onrust over. Vandaag kwam de top van het CDA met spoed bijeen. Daarna maakte Bijleveld haar aftreden bekend. De politie heeft bekendgemaakt dat vorige week een man van 42 uit Hoorn is aangehouden wegens aanranding van minderjarige meisjes. Begin deze maand werden in het centrum van Hoorn verschillende minderjarige meisjes onzedelijk betast. En dat gebeurde telkens aan het eind van de dag in winkelstraten. Op 8 september betastte de man een meisje en haar vader, een Amsterdamse politieagent, kreeg de verdachte te pakken en droeg hem over aan zijn lokale collega's. De verdachte zit nog vast. Het weer in het noordoosten hardnekkige bewolking. De rest van het land steeds meer zon. Vanavond opklaringen. Minima vannacht tussen 9 en 14 graden. Met kans op mist, nevel of laaghangende bewolking. Morgen eerst grijs, maar geleidelijk periode met zon. En een graad of 21. De dagen daarna weinig verandering. En de verkeersinformatie krijgt u van Erwin de Hart. Goedemiddag, Erwin. Goedemiddag, Sida. Hoe staat het ervoor? Het is heel erg druk op de weg. Het is al vrij druk de afgelopen vrijdagen geweest. Maar het is nu erg druk. De meeste vertraging is in het zuidwesten. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Stroe. 22 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. De A16 Breda richting Rotterdam daarentegen is net weer vrij. Tussen Breda-Noord en de Randweg Dordrecht nog wel 15 kilometer file. A27 Breda richting Gorinchem tussen Breda en Hank 18 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook bij Hank. En de A27 Gorinchem richting Breda had veel omrijders, of heeft veel omrijders, tussen Geertruidenberg en Oosterhout-Zuid in de file staan. Dat geeft een half uur vertraging. Er is nu een ongeluk gebeurd en de weg is afgesloten. Op de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid 11 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Het kletsnatte natuurgebied Het Zwin op de grens van België en Nederland is een internationale luchthaven voor trekvogels. Maar ook zien we slakjes die zich gedragen als een plant en we vinden miljoenen jaren oude haaientanden. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rij relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Ik vind het heel erg leuk om met technologie bezig te zijn. Ik maak laadoplossingen voor mensen thuis. En ik zorg ervoor dus dat mensen zo slim en makkelijk mogelijk hun auto kunnen opladen. Samen met Wendy installeert Shell thuisladers. Meer weten? Zoek online naar Shell. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Waar geldt het coronatoegangsbewijs dan precies? Het korte antwoord is: bij elk horecabezoek, bij alle festivals en andere evenementen, bij elk theater, concert of bioscoopbezoek en bij alle professionele sportwedstrijden. Maar wie gaat de controle en de handhaving doen? Saïda Magé. Nieuws en Co. De discussie over toegang met de coronapas bereikte deze week een hoogtepunt. Onder meer horecaondernemers, theaters en veel burgers lieten zich erover uit. En veel gemeenten lieten ondertussen weten dat ze geen capaciteit hebben voor handhaving. Contact met Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. Voor het kabinet is de coronapas een manier om het aantal besmettingen onder controle te houden. Wat vindt u van die maatregel? Nou, ik vind het als alternatief voor toch heftige maatregelen om 1,5 meter afstand te houden, in een tussenfase naar weer normaal met elkaar kunnen zijn, zeker een goed alternatief. We zien in heel veel landen in Europa, ik denk in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, dat het daar ook werkt. Natuurlijk is het nog steeds hinderlijk, hè, want je moet weer een handeling verrichten. En je moet natuurlijk ook aan de voorwaarden voldoen om een groen vinkje te krijgen. Maar ik vind het wel een mooie tussenstap. Daar waar het virus natuurlijk nog niet helemaal onder controle is. Ik bedoel, de pandemie is nog niet voorbij. Nee, zeker niet. Maar ondertussen is er ook wel wat gemopper over het handhaven. Hoe zit dat eigenlijk in uw stad? Gaat u handhaven in Nijmegen? Nou, kijk, ik heb van begin af gezegd, toen het bekend werd eerder deze week, dat we zoals bij elke maatregel natuurlijk niet moeten veronderstellen dat je ieder persoonlijk kan gaan controleren, alsof een BOA of een politieagent naast een klant van een horecaondernemer staan dat te zien. Maar het is natuurlijk op zich een maatregel die wel te handhaven is. Ik bedoel, het is natuurlijk vrij goed zichtbaar als er aan de deur van de Schouwburg of het café mensen wel worden gecontroleerd of niet. En zo zullen wij er naar gaan kijken. Kijk, en ondernemers, sommigen hebben dat ook hard opgeroepen, die zeggen: we doen niet mee. Ja, dan maak je het de overheid natuurlijk ook wel makkelijk, als ik het zo mag uitdrukken, want dan kun je niet anders dan optreden. Maar hoe dan? Want dan vraag ik me af, stel je voor, een BOA loopt inderdaad door uw centrum heen en ziet inderdaad bij een café dat er niet helemaal goed wordt gehandhaafd. Wat dan? Gaan ze een boete uitdelen? Ja, gaan ze de tent sluiten? Dat kun je zo niet eens of niet zeggen. Dat hangt er vanaf wat er precies in de hand is. Onze instelling is voortdurend, maar we handhaven al tientallen jaren op horeca. Ook op sluitingstijden, op drank- en horecawetgeving. En hoe doe je dat? Althans wat mij betreft, dan kijk je naar hoe gaat het daar? Is het een eenmalige fout? Of zit daar een bewuste actie achter? In dat laatste geval, dan moet je natuurlijk snel optreden. Je begint altijd met een waarschuwing en als het nog een keer voorkomt, ja, dan kan het doorgaan naar bijvoorbeeld een boete of in het uitgeval van sluiting. Wat dat betreft, kijk, de maatregel is misschien wel nieuw, maar de manier van handhaven is niet nieuw. Dat doen we al anderhalf jaar op deze manier. Dus ik zou zeggen met z'n allen voetjes op de grond houden, het hoofd koel houden, valt allemaal best wel mee. Ja, maar dat komt er wel nog bovenop natuurlijk. Nou ja, in de plaats van, hè, want we hoeven natuurlijk niet meer op die anderhalve meter afstand houden. Ik bedoel, ik denk dat u net als ik en veel Nederlanders toch ook af en toe wel met verbazing naar terrassen en gelegenheid deze zomer hebben gekeken waar de anderhalve meter ook niet altijd gehandhaafd worden. En dat moesten ondernemers wel. Dat betekent tafeltjes uit elkaar schuiven, looprichtingen doen. Dat kun je dus allemaal laten vallen. Hoef je dus ook niet meer naar te kijken. En hoeven wij dus uiteindelijk ook niet meer op tegen op te treden als daar ook grote fouten worden begaan. Het is met andere woorden een ander type maatregel dan die we hadden. En dat zal even wennen zijn. Ja, want u klinkt wel een stuk optimistischer dan sommige collega's van u. Zitten jullie nu op één lijn als burgemeesters? Staan jullie allemaal hetzelfde in? Al die andere vragen. U bent de voorzitter natuurlijk. Ik ben niet verantwoordelijk voor de mening van iedere collega. We hebben in ieder geval wel een aantal uitgangspunten. Als voorzitter veiligheidsgeest gedeeld rondom handhaving. En daar zitten we wel op één lijn. Er zullen altijd wat lokale verschillen zijn. Maar dat is op zich ook geen nieuws. Ik bedoel, drang- en horecawet moeten we al tientallen jaren uitvoeren. Daar zitten ook verschillen in culturen en hoe dat gaat. Maar qua hoofdlijnen, qua uitgangspunten hebben we nu wel één lijn gekozen. Zegt u dan ook trouwens dat uw collega in Amsterdam, mevrouw Halsema, ook op diezelfde lijn zit? Ja, ook die regio kan achter deze uitgangspunten staan. Dus die zullen daar ook aan meedoen. Daar ga ik gewoon vanuit. Ik heb geen aanleiding om dat anders te zien. Overigens, haar uitlating, zeg ik even te beschermen van haar, die waren niet wezenlijk anders dan wat ik al gelijk zei toen de maatregelen dinsdag bekend worden. Dus wat dat betreft heb ik er wel vertrouwen in dat we dezelfde richting opgaan. In Haarlem, bij Theater De Liefde, daar speelt Theo Maassen vanavond opnieuw voor een volle zaal, ondanks de opgelegde dwangsom en dreigende boete van €2500. Hoe zou u dat in Nijmegen hebben aangepakt als het daar had afgespeeld? Dat kan ik niet beoordelen. Ik ken die casus niet en dat is ook niet aan mij. Want dan weet ik wel hoe het verhaal te gaat. De burgemeester van Nijmegen het wel anders zou doen dan Haarlem. En met alle respect, dan draagt u bij een verwarring, maar niet ik. Dus dat ga ik niet doen. Nou ja, de casus is toch al vrij helder. Het is een volle zaal en dat mag niet. Nee, voor mij niet. Ik ken hem niet van nabij. Ik bedoel, ik ben er niet bij betrokken geweest. Ik heb er ook al in de media iets over gelezen. Maar ik weet uit ervaring dat een casus altijd meer nuances kent dan wij in het nieuws tot ons krijgen. En dat is verder ook niet erg. Maar dat betekent ook dat je heel terughoudend moet zijn om te beoordelen hoe het in een andere gemeente gaat. Omgekeerd verwacht ik ook dat mensen niet per se een oordeel hebben over Nijmegen vanuit een andere gemeente. Daar moet je wat voorzichtig mee zijn en daar ben ik dan ook. Dank u wel voor uw tijd. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. In Spanje groeit de woede over de hoge energieprijzen. Bij veel contracten is de stroomprijs gekoppeld aan de gasprijs. En die loopt op dit moment op door tekorten elders. Door zulke buitenlandse omstandigheden is de energierekening voor veel Spanjaarden nu niet meer te betalen. Maar een oplossing is nog niet in zicht. Ik heb contact met onze correspondent Rob Sauperg in Madrid. Ja, Rob, waarom is er eigenlijk een tekort aan gas? Ja, hi Saïda. Ja, er zijn twee redenen voor. De toevoer uit Rusland hapert op dit moment. Er komt minder gas Europa binnen. Hè, gas gekoppeld aan elektriciteitsprijzen. Maar intussen zie je ook dat de economie weer sneller hier aantrekt op dit moment na de pandemie. Er is grote vraag naar elektriciteit. Dat veroorzaakt ook weer tekorten. Maar goed, dit heeft ook allemaal iets te maken met emissierechten. Hè, de kosten die bedrijven maken voor het uitstoten van CO2. Nou, ook die kosten gaan omhoog. Wordt dan weer verrekend met de consument hier in Spanje. Daardoor wordt het duurder. Niet alleen hier in Spanje, ook in Portugal. Ook daar is die directe koppeling tussen gasprijzen en elektriciteit. Maar goed, prijzen niet rijk, want ik sprak vanmorgen een econoom. Die zei, hier krijgen jullie overal in Europa mee te maken. Misschien niet nu meteen, maar uiteindelijk zullen die hoge energiekosten worden doorberekend aan klanten. Dus daar krijgen we in Nederland ook mee te maken. Ja, nou, extra interessant om te weten hoe dat dan nu in Spanje gaat. Want wat zijn de gevolgen dan nu voor Spaanse huishoudens, voor gewone gezinnen? Nou, verzin een list. Zet trucs in om de rekening zo laag mogelijk te houden. Dus ik zie mensen die driftig op zoek zijn naar allerlei daluren om dan maar de wasmachine aan te zetten. Op zoek naar timers ook, dat de wasmachine om 4 uur in de nacht kan gaan draaien. Maar ik hoor ook verhalen uit parochies, kerkgebouwen, waar ze zeggen, hier kunnen we niet meer betalen, de elektriciteitsrekening. Eerst de gemeente ook. Hier in de regio Madrid, een klein plaatsje, Batres. Daar zeggen ze, we gaan niet langer betalen. We willen gewoon niet, we kunnen het niet meer opbrengen. Het is zulke hoge kosten voor elektriciteit. Nog een voorbeeldje, kapperszaken, waar ze zeggen, hoge kosten. Ja. We moeten al die apparaten laten loeien, maar we gaan het nu toch doorberekenen aan de klanten. Nou goed, en dit dus allemaal, dan moet je ook bedenken, september, eind september, buiten is het 27 graden. In principe is er geen hoge vraag naar energie, maar toch is die rekening ontzettend hoog. Een groot probleem dus daar. Worden hun zorgen serieus genomen? Ja, zeker, want het gaat hier al twee weken, drie weken nergens anders over dan die hoge prijzen. Er is een gestage toename al het hele jaar door. Nou, de regering zegt nu, we gaan wat doen. We gaan de energiebelasting en de belasting die wij zelf heffen op die rekeningen gaan we omlaag brengen. Maar we gaan nog iets anders doen, dat is ook opmerkelijk. We gaan winsten weghalen bij elektriciteitsbedrijven zelf. Ze zeggen, zij maken op dit moment superwinsten doordat die prijzen op de internationale markt zo hoog liggen. Dus die kunnen best wat missen. Dat kunnen wij dan mooi gebruiken om die kortingen te kunnen betalen. En nou, zo hopen ze energierekening hier met zo'n 22% uiteindelijk te drukken. Klinkt allemaal mooi, hè? Maar de vraag is natuurlijk of het gaat lukken. Je brengt belasting omlaag, je zal het moeten compenseren. Hoe gaan ze dat doen? Dus ja, het is de vraag of ze dat allemaal gaan halen. Ja, is het haalbaar? Ja, eerste protesten natuurlijk ook al gehoord. Vanuit de hoek bijvoorbeeld van de kerncentrales. Daar zeggen ze nu van, ja, dat gaat mooi niet door. Hoe wil je die winst bij ons gaan weghalen? En meteen kwam daar ook een dreiging bij dat ze zeiden, gaan jullie dat doen? Nou, dan moeten we misschien hier centrales gaan stilleggen. Nou goed, dat had de overheid nog niet bedacht dat dat ook kon gebeuren. Los nog van allerlei tromgeroffel, hoor. Dat je ook al hoort van bedrijven die zeggen, nou, eerst maar een rechtszaak tegen de staat en dan gaan we kijken wat er verder gaat gebeuren. Ja, en wat is dan de uitweg uit deze impasse? Nou ja, de overheid hoopt toch die belastingen omlaag winsten weghalen. Kijk, want ze kunnen aan die internationale markt kunnen ze niks doen. Nee. Dus ze moeten het hier op een of andere manier zien op te lossen. Maar goed, intussen hier, iedere dag opent het nieuws voor mij. Mensen zijn echt onrustig door dit onderwerp. Nationalistische partijen hier roepen inmiddels op tot een staking, een echte stroomstaking. Op vrijdagavond 8 oktober wordt iedereen opgeroepen de stekkers er thuis uit te halen en dan de straat op te gaan voor een pannenprotest. Nou, ik dacht daarbij, daarvoor heb je in ieder geval geen stroom nodig. Nee, dat is zo. Dankjewel, Rob Zoutberg vanuit Madrid. En dan gaan wij terug naar Erwin de Hart. Het was net heel druk. Ik denk dat nog steeds zo is, of niet, ja, Erwin? Ja, dat duurt nog wel eventjes. Ja. Op de weg veel ongelukken. Wegversmallingen bij de Haringvlietbrug op de A59. Die bieden niet echt een uitweg voor het verkeer dat vaststaat van Rotterdam nog naar Breda. En van Breda naar Rotterdam vooral. Tussen Breda-West en Randweg Dordrecht 15 kilometer stilstaan. Weg is weer vrij, maar de vertraging is nog flink. Kroongetuige Nabil B. wordt alsnog gehoord in de zaak rond de moord op Dirk Wiersum. Dat meldt nu.nl. B. zou voor de dood van de advocaat hoogoplopende ruzie met Wiersum hebben gehad. En de verdediging wilde hem daar vragen over stellen. Dit verhoor ging destijds niet door vanwege medische problemen, maar die zijn inmiddels opgelost. Een week voor het WK op de weg is Bauke Mollema zwaar ten val gekomen in de ronde van Luxemburg. Hij klapt in de tijdrit hard tegen het asfalt nadat hij een bocht iets te scherp had aangesneden en een hekwerk niet meer kon ontwijken. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. En in Leidschendam zit volgens Omroep West de eerste spijkerbroekenschool van Nederland. Hij zit in een groot nieuw winkelcentrum. ROC-leerlingen leren er het vak van winkelmanager, want er is een groot tekort aan nieuw personeel. Dus nieuwe instroom is welkom, zegt de initiatiefnemer tegen Omroep West. We werken met stagiairs en we werken met echte studenten die zich ingeschreven hebben voor de opleiding retail denim manager. En ja, die leiden wij op tot de nieuwe retail-tijgers van de toekomst. Deze nieuwe vorm van onderwijs zou het vak weer sexy en leuk moeten maken. Nu winkels kampen met een enorm personeelstekort. Alles, praten alles. maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overmaten. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Nu staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Stuur je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang. Wow. Het duurt te lang. Sta stil. Wat jij wil, wat ik wil. Stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Davina Michel met Duurt te lang. En met deze cover tijdens het programma De Beste Zangers had Davina Michel in 2018 een flinke hit te pakken. Saïda Maghé. Nieuws en Co. In de Westerkerk in Leeuwarden presenteert zangeres en theatermaker Nienke Laverman vanavond haar nieuwe album Plant. Het is, zoals het zelf noemt, een hoopvol protest tegen hoe we met de aarde omgaan. Wat ontstond uit het verlangen van de zangeres om af en toe zelf een plant te zijn. Vanuit Leeuwarden. Hallo Nienke. Hallo. Ja, dan willen wij natuurlijk meteen weten waarom jij een plant wil zijn. Ja, hoe zit het nou? Ja. Nou ja, het is gewoon soms heb ik wel eens het gevoel van in alle hectiek waarin wij onszelf hebben, nou ja, neergezet zou je kunnen zeggen in een wereld van beton, muren, heel veel mensen en ontzettende snelheid die wij op alles zetten. Alles moet heel snel, er zit heel veel in een dag gepropt. Dat je soms afvraagt, jemig, kan ik daar even uit? En zou ik niet lekker kunnen wortels schieten en vredig meedoen in gewoon de cycli van het leven en een plant zijn? Maar dat heb ik niet de hele dag door, hoor. Oh, gelukkig. Die gedachte komt soms wel eens in me op. Af en toe. Het hele album is eigenlijk een grote boodschap. Mensen, we moeten het anders gaan doen. Hoe ben jij zelf tot dat besef gekomen? Ja, dat besef kwam bij mij dat is al best een tijdje geleden. In 2007, toen ik een tijdje verbleef bij de nomaden in Mongolië. En daar zag ik eigenlijk een totaal andere manier van kijken naar de dingen om ons heen. En een totaal andere omgang ook. Een eigenlijk gelijkwaardige omgang. Zij hebben dat het besef ook van afhankelijkheid. We zijn gelijk eigenlijk met al het andere om ons heen. Wij zijn niet anders dan een steen, bij wijze van spreken. Niet anders dan een rivier. En we hebben elkaar nodig. We komen uit dezelfde bron en we zijn afhankelijk van elkaar. Dus er was een soort besef ook van evenwicht. Je kan nooit meer nemen dan je geeft. En dat raakte mij heel erg, ook omdat ik ineens besefte, jemig, maar wij zijn daar zo ver vanaf geraakt. Mm-hmm. En sindsdien heeft dat mij niet meer losgelaten. Het is een soort fascinatie van ten eerste, hoe kan dat? En ten tweede, hoe draaien we dat weer om of zo? Omdat natuurlijk, sindsdien is de urgentie ook alleen maar gegroeid om daar opnieuw naar te kijken. Van waarom kijken wij naar de wereld zoals we dat doen? Hè? Wij hebben onszelf eigenlijk als mens boven al dat andere gesteld. Of we maken ons in ieder geval vaak los van, we hebben het over de mens en de natuur. Hè, alsof dat twee dingen zijn. Mm-hmm. En we zijn gaan geloven in eindeloze groei. Waardoor we de aarde zijn gaan uitputten. Dus we zijn wel gedwongen nu natuurlijk om daar opnieuw naar te kijken. En dat vind ik eigenlijk een ontzettend interessant proces. Als je even voor je al die aannames die we hebben ontwikkeld in de afgelopen 2000 jaar, als je die eens tegen het licht houdt en ja, probeert ruimte te maken om daar fris naar te kijken, dan kan dat ook een heel mooi proces zijn. Ja, je vorige werk was altijd in het Fries. En mensen kennen je misschien wel van de Fado die je in het Fries gezongen hebt. Nu heb je ervoor gekozen om in het Engels te gaan zingen. Laten we even luisteren naar een van jouw nummers en Sister. Hello there. This is your ancestor speaking. Your predecessor from the 21st century. When you emerged repressing me, remember? There was us, the Homo economicus. Don't walk away, please stay, please listen to what I have to say. I know I'm out of favor, out of date. You hate me probably, and it's too late to change my fate. But please, 2 minutes for your ancestor. The one that went before you. I assure you that when you let me explain a little more of what we went through, what we really meant to do, that the intention wasn't evil on our side, it might shed a different light on how you think of us, your ancestors, so you may learn from us, because to not get lost in the future, you must know your past, right? In dit nummer, Nienke, maak je eigenlijk excuses voor je achterkleinkinderen. Voel je jezelf schuldig of doe je dit echt namens onze hele generatie? Ja, ik doe dat wel. Ja, nou ja, ik weet niet of ik dat namens mijn hele generatie trouwens kan doen. Maar in ieder geval vond ik het zelf wel een heel prikkelend idee. Van, daar had ik namelijk ook nooit bij stilgestaan. Van, natuurlijk hebben we voorouders, maar wij zijn ook voorouders. En als je daar echt bij stilstaat, dat je niet alleen zorgen maakt om je kinderen, maar ook om wat je nalaat voor al die mensen die daarna nog komen. Dat is best confronterend. En dat was het uitgangspunt ook voor dit nummer. Stel, hè, wij kunnen iets zeggen tegen onze achterkleinkinderen. Ja, wat zeggen we dan over hoe we nu de dingen doen? Ja, en wat zeg je dan in dat nummer? In dit nummer, ja, ik kom uit op een sorry, maar die kan je natuurlijk dubbel opvatten. Ik zeg eigenlijk, het nummer zegt, ja, sorry, we wisten het niet. We deden ons best en we zien het nu. Maar op dat moment, de belangrijkste zin is misschien wel, in the middle of the hustle, you cannot really see. Als je er middenin zit, dan zie je het niet goed. We zijn in ieder geval nu niet in staat het bij te sturen. Maar we willen natuurlijk niet, zo wil je natuurlijk niet eindigen als een voorouder die excuses moet maken. En bovendien, we weten het wel. Dus er is iets geks aan de hand met een soort kloof tussen wat we weten en hoe we handelen. Ja. En dat vind ik ook fascinerend. Nou, de boodschap is serieus, maar toch vanavond wel een beetje een feestje, hoop ik. Ja, tuurlijk. Oh, gelukkig. Staan, ja, ja. Voor het eerst sinds lange tijd weer, ja, op het podium. Dus het contact met het publiek heb ik natuurlijk enorm gemist. En dat is absoluut iets wat gevierd moet worden. En ik denk ook, hoewel het thema misschien aan de ene kant zwaar is, dat we het ook echt met z'n allen hierover moeten hebben. En dat het dus ook, wat ik net in het begin al zei, ook verfrissend kan zijn om weer eens gewoon even die aannames die we hebben te bevragen. Dus ik probeer eigenlijk alleen maar verschillende perspectieven te laten zien op dit thema. En we moeten daarover met elkaar in gesprek. En het is al te beluisteren ook via bijvoorbeeld een Spotify? Jazeker, want we hebben het hele album over een jaar tijd al uitgebracht, nummer voor nummer. Omdat het een jaar geleden al klaar was, maar door corona konden we niet op tournee. Nee. Precies, dus toen hebben we een slow album release bedacht. Elke maand een nummer samen met een podcast. En vandaag is het laatste nummer verschenen. Dus nu is het hele album compleet en nu is je ook fysiek te krijgen. En dan gaan we over een maand tournee beginnen. In 25 oktober begint het, hè? 15. Zo, pardon. 15 oktober in De La Mar. Ik geef niks. Goed dat je dat nog even zegt. 15 oktober begint het in De La Mar. En vanavond dus een feestje. Dankjewel, Nienke, yes, Laverman. Heel veel plezier vanavond. En morgenavond, ja, in Leeuwarden. Zometeen het e-mailadres kabul@minbusa.nl is duizenden keren gemaild door Afghanen die naar Nederland willen. Het was dé manier om contact te zoeken met Den Haag. Maar nu dat ophoudt te bestaan, is de vraag hoe zij Den Haag dan wel kunnen bereiken. Vanavond in Meldpunt. Ziekenhuizen die weigeren patiënten van hoge leeftijd te reanimeren. Mag dat wel? En verder, een campingreis door de VS wordt afgebroken vanwege corona. En welke kosten mag u dan terugverwachten? In Meldpunt. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. Het is 6:01. Ewout de Jong is aangeschoven met de hoofdpunten uit het nieuws. Demissionair minister van Justitie Grapperhaus neemt tijdelijk de taken van de minister van Defensie waar, terwijl gezocht wordt naar een opvolger voor minister Bijleveld. Die kondigde vanmiddag aan dat ze alsnog opstapt vanwege de motie van afkeuring van gisteravond. Bij de formatie van een nieuw kabinet kunnen partijen gaan strijden om zo'n 2 miljard euro die in 2018 was bestemd om de afschaffing van de dividendbelasting te bekostigen. Uit de stukken voor Prinsjesdag blijkt dat het geld niet naar het bedrijfsleven gaat. In België gaan vanaf 1 oktober de discotheken weer open voor mensen met een coronatoegangsbewijs, meldt de VRT. Begin deze maand werden in België al veel coronamaatregelen opgeheven. Zo mogen cafés en restaurants zelf weer bepalen hoe laat ze sluiten. En het Formule 1-evenement in Zandvoort heeft niet geleid tot grote uitbraken van het coronavirus. De GGD meldt dat 88 bezoekers na de race positief zijn getest. Ongeveer de helft van hen is tijdens het driedaagse evenement zelf besmet geraakt, waar iedere dag tot 70.000 toeschouwers waren. Gaan we naar Erwin de Hart met de verkeersinformatie. 80 files. Het is heel druk op de weg. De meeste vertraging nog steeds in het zuidwesten. Veel ongelukken ook die voor extra vertraging zorgen. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Stroe 18 kilometer stilstaand verkeer. Op de A12 Utrecht-Duitse grens door een kapotte auto tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 7 kilometer file. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder staat het stil over 9 kilometer. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout-Oost en Hank 12 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. A27 Gorkum richting Breda is afgesloten bij Oosterhout-Zuid. 11 kilometer file vanaf Werkendam. Omrijden kan via de A59 en de A16. Weet wel dat er een file staat op de A59 Os richting Zierikzee tussen knooppunt Noordhoek en Herregatsplein 8 kilometer. A67 Venlo-Eindhoven tussen knooppunt Zaardenrijk en Afrit Helden. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. En collega Gerrit Hiemstra is ook aangeschoven. Gerrit, we gaan het zo meteen hebben over het weekend. Maar eerst nog even over dat de nachten wat langer duren, hè? Ja, dat is natuurlijk zo. Dat is logisch in deze tijd van het jaar. Hè? Ja. Dat gebeurt altijd. Maar het heeft natuurlijk ook effect op het weer. Want dat betekent namelijk dat het vaak wat vochtiger wordt. Er is gewoon meer tijd om af te koelen. En dat heeft vaak tot gevolg dat het ook wat meer... Op de weilanden wat natter wordt, dat er wat nevel ontstaat, dat er wat mist ontstaat. Tegelijkertijd heeft overdag de zon minder kracht. En dat betekent ook dat als het dan een keer een beetje mistig is of dat er wat bewolking hangt, is het ook lastiger om dat overdag weer weg te krijgen door de zon. Omdat die gewoon structureel minder energie levert. En dat verschil wordt elke dag wat groter. Kijk. En dat merken we ook, want komende nacht dan kan het behoorlijk mistig worden. Omdat het opklaart. En als het in zo'n lange nacht, dan kan er op veel plaatsen wat mist ontstaan. En dan duurt het morgen, kan best wel lang duren voordat dat wegtrekt. Dat kan dan pas rond een uur of 9 of 10 het geval zijn. Dus zo lang duurt het dan al. Maar daarna gaat de zon wel schijnen. Dus we krijgen wat dat betreft mooi weer. Als een keer die bewolking en mist is opgelost, dan gaat de zon schijnen. Het blijft ook droog. In de middag wat stapelwolken en een hele aangename temperatuur van een graad of 20. En wat daarbij helpt is dat er niet al te veel wind is. En dat maakt voor het gevoel voor het weer ook heel veel uit. En zondag hebben we nog zo'n dag. Dus wat dat betreft hebben we een aangenaam weekend. En na het weekend is het ook nog niet zo snel voorbij. Want het blijft droog weer. En de temperatuur die blijft op hetzelfde niveau. Vrij veel zon. Maar goed, de kans op die natte nachten, vochtige nachten met wat mist en wat nevel, die blijft ook groot. Dankjewel, Gerrit. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Hoezo, je bent er morgen niet bij in Alicante? Bij ons eigen huwelijk? Ik wil wel, maar mijn PCR-test van gisteren is nog steeds niet door. Je kunt toch ook alleen trouwen? Ik weet dat je het kan. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Ik ben Sander van Linden Developers, de specialist voor afgestudeerde IT'ers. Meer weten over onze aanpak? Bel me. Linden IT. Dit product kwalificeert als iconic. Dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Ster. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Vandaag sluit het e-mailadres kabul@minbusa.nl. En dat is het adres waarmee Afghanen die naar Nederland willen proberen om contact te krijgen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Terwijl de behoefte aan duidelijkheid juist groot is onder deze groep. Zij willen weten of en hoe ze naar ons land kunnen. Collega Thomas Pekshoor is hier aangeschoven. Thomas, jij volgt dit dossier al weken. Je hebt ook contact gehad met mensen die de afgelopen weken zijn geëvacueerd. Maar ook met mensen die daar nu nog zitten. Welke groepen zitten daar nu eigenlijk nog? Ja, ik denk dat je dat kunt onderscheiden in 3 groepen. De eerste groep heeft een Nederlands paspoort. Daarvoor is het grootste probleem, zeggen mensen, eigenlijk wel weg. Want met een Nederlands paspoort, veel van die mensen zijn al geëvacueerd. Of ze kunnen nu de komende tijd op evacuatie vluchten, lijkt het toch in ieder geval. Dus daar maken veel mensen zich niet meer zo'n heel grote zorgen over. Dan is er een andere groep. Dat zijn tolken en voor een deel ook andere medewerkers, zoals chauffeurs, zoals bewakers van Kamp Holland die daar ooit hebben gezeten. Die hebben het recht gekregen om naar Nederland te komen. Die waren al eerder opgeroepen. Die konden naar het vliegveld komen. Hebben dat niet in alle gevallen gehaald. En daarvan zegt het kabinet, nou gaan we proberen die mensen echt nog hier naartoe te halen. Naar de derde groep, en dat is denk ik de grootste groep. Dat zijn mensen die naar dat mailadres hebben gemaild. kabul@minbusa.nl. Waarschijnlijk 1000 mensen. En daarvan heeft het kabinet nu gezegd, ja, we gaan dat mailadres afsluiten. En we gaan die mensen, daar moeten we ook nog even zien of we die uiteindelijk hier naartoe gaan halen. Ja, waarom is dat e-mailadres dat nu dicht gaat zo belangrijk voor hen? Ja, omdat die mensen heel moeilijk contact konden krijgen met Nederland. Je hoort van allerlei vrijwilligersgroepen. Die vrijwilligersgroepen hebben geprobeerd dat contact alsnog te leggen om als een soort tussenpersoon te fungeren tussen die mensen in Afghanistan en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar er is ook een deel dat helemaal nooit contact heeft kunnen krijgen met die vrijwilligersgroepen. Dat gewoon eigenlijk alleen dat adres had. kabul@minbusa.nl. Er was ook gezegd, mail daar vooral naartoe. Ja, en die mensen die weten eigenlijk nu niet meer hoe ze nog contact moeten krijgen met Nederland. Er is niet een alternatief telefoonnummer of een alternatief e-mailadres voorlopig. Dus ja, die mensen zitten een beetje met de handen in het haar van hoe kom ik daar nog? Ja, maar waarom is dat e-mailadres dan gesloten? Omdat het ministerie zegt in ieder geval, en dat klinkt ook best wel waarschijnlijk, dat daar een heleboel mails binnenkomen die niet zo betrouwbaar zijn. Tegelijkertijd zijn er ook een heleboel mails binnengekomen die wellicht wel betrouwbaar zijn. En daarvan denk ik dat het gewoon een beetje het kabinet boven de pet is gegroeid. Het zijn er zoveel geworden. Er was niet genoeg capaciteit om al die mails te beantwoorden. En dus hebben ze op een bepaald moment gedacht, ja, er komen nu nog steeds honderden mails binnen. We kunnen er eigenlijk maar ook een paar honderd per dag beantwoorden. Wellicht groeit dat aantal sneller dan dat er beantwoord wordt. Het werd een hoofdpijndossier en dus is besloten om dat hele mailadres maar op te heffen. Ja, 23.000 mails, hè, zijn er binnengekomen, begreep ik. 23.000 mails tot nu toe. Gigantisch veel, maar wat gaat daar nu dan mee gebeuren? Wordt dat nog wel gelezen? Ja, dat is een beetje de vraag. Daar worden verschillende dingen over gezegd in de Kamerbrieven en in het debat. Maar wat wel duidelijk is, is dat die 23.000 mails, de mensen daar achter, waarvan we trouwens niet weten hoeveel dat er nou zijn, maar laten we zeggen dat er ook duizenden zijn, die zullen niet allemaal naar Nederland toegehaald worden. Het kabinet zegt, we gaan die mensen koppelen aan de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie. We gaan kijken of op die manier die mensen toch op enige manier geholpen kunnen worden. Maar Nederland trekt zijn handen daar toch een klein beetje vanaf. Ja, en dat betekent dus wel dat voor een grote groep eigenlijk die daar nog steeds zit in Afghanistan, de kans is eigenlijk best wel klein is dat ze nog naar Nederland kunnen komen. Wat zeggen ze daarover tegen jou? Want je hebt contact met mensen daar. Ja, en die mensen die voelen zich vreselijk in de steek gelaten. Het is ook een soort symbolische stap, want heel veel van die mensen hebben wel gemaild naar dat mailadres, maar hebben helemaal nooit antwoord gekregen. Dus ja, hoe nuttig is die communicatie voor hen geweest? Maar toch zeggen ze, ja, het voelt alsof de handen van ons afgetrokken worden, alsof we niet meer belangrijk zijn. Ik sprak bijvoorbeeld met een tolk die ooit op Kamp Holland heeft gewerkt. And the news of the email closing kind of hit me hard, to be honest. My hopes were shattered. I have no other way to contact the Dutch government. Ja, mijn droom. I am clueless. Een beetje te vroeg, maar mijn dromen liggen in duigen. Dus zei hij, ik weet gewoon echt niet meer wat ik moet doen. Deze man is wanhopig en ik denk dat er ook eigenlijk weinig hoop op dit moment voor hem is. Hij gaat niet uit Afghanistan weggehaald worden voorlopig door de Nederlandse regering om hier geëvacueerd te worden. Dankjewel, Thomas Spekschoor. Door naar Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks. Welkom. We gaan hier zo meteen over verder praten, maar ik wil toch eerst even beginnen met het aftreden van demissionair minister van Defensie, Ank Bijleveld. U was namelijk bij dat debat als woordvoerder. Was het aftreden onvermijdelijk? Ja, ik vind van wel. GroenLinks heeft de motie van afkeuring gesteund. Dat is niet voor niets. Wij vonden dat het hele kabinet eigenlijk niet goed gehandeld had. En in het bijzonder minister Kaag en minister Bijleveld. En nou ja, Kaag is gisteren weggegaan. En het was toch een beetje ongemakkelijk dat Bijleveld bleef zitten. Zij had net zoveel met dit dossier te maken als haar collega Kaag. Dus onvermijdelijk. Dan terug naar dit verhaal, naar dat e-mailadres dat wordt afgesloten voor de Afghanen die naar Nederland willen komen. U heeft gisteren een motie ingediend om het in de lucht te houden, maar die is verworpen. Ja, helaas wel. Ik vind het echt onvoorstelbaar dat we in meerderheid in de Kamer hebben gezegd, we gaan de mensen in Afghanistan, de Afghanen die de Nederlanders hebben geholpen de afgelopen 20 jaar, die de Nederlanders hebben beschermd, die de Nederlanders de eten hebben gegeven, die nu gevaar lopen omdat ze samen hebben gewerkt met de Nederlanders, die gaan we helpen. Dat was de uitspraak van de Kamer. En nou ja, daar is het hele debat natuurlijk over gegaan. Gaat dat goed? Gaat dat niet goed? Nou, GroenLinks vindt dat niet goed gaat. Maar het sluiten van zo'n e-mailadres, zodat de mensen die je collega's waren eigenlijk, die waar je samen mee hebt gewerkt als defensiepersoneel, om dat gewoon maar dicht te doen, ja, dat vind ik echt heel, heel naar. Ja, maar aan de andere kant, ja, zij zeggen, er kwamen zoveel mails binnen. Er zaten ook onbetrouwbare mails tussen. We kunnen het eigenlijk niet meer bijbenen. Dus ja, of dat dan uiteindelijk de juiste manier was om contact te zoeken. Ja, het lijkt mij een organisatorische kwestie die je op moet lossen. Ik vind als je mensen, als je samengewerkt hebt met mensen die jouw veiligheid bewaakt hebben als Nederland, en die nu zelf gevaar lopen, en die je gewoon eigenlijk afstoot door te zeggen, wij zijn niet meer bereikbaar. Ja, dat vind ik heel cru. En nou ja, we hoorden net ook zo'n tolk. Het begint met dat je contact hebt, hè? En dat je correspondeert over wat de mogelijkheden wel of niet zijn. Ja. Het e-mailadres gaat uit de lucht. Wat zou een alternatief kunnen zijn voor die mensen om Den Haag wel te kunnen bereiken? Nou ja, kijk, je weet dat er al jarenlang vluchtelingenstromen zijn vanuit Afghanistan. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar je kunt natuurlijk proberen over land te vluchten naar een ander land en dan alsnog naar Nederland gaan. En dan staan de mensen hier voor de deur. En dan, dan moeten we alsnog met ze iets. U zegt eigenlijk, ze komen toch wel. Ze weten dat weet ik niet. Ik ben niet in Afghanistan en ik kan niet zien hoe de situatie daar ter plekke is en wat de mogelijkheden zijn. Maar het begint met contact. En als dat er al niet is, dan is het ongericht. Dan moeten we maar afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, u trekt zich het lot van de mensen daar aan. Ik denk heel veel mensen. Dat kan nog niet anders als je dit schijnende verhaal bijvoorbeeld net hoort van die man die Thomas sprak, die vastzit in Afghanistan. Maar als je dan terugkijkt op de afgelopen dagen, die staan dan toch vooral in het teken van evalueren. Is dat dan niet een gemiste kans? Want ja, zij zitten daar ondertussen nog vast in Afghanistan. Ja, dat is heel moeilijk natuurlijk, want wij stellen vragen aan de bewindspersonen in zo'n debat, omdat we willen weten hoe het gegaan is. Juist vanuit die verantwoordelijkheid die we voelen voor de Afghanen. En als je dan merkt dat er een kabinet zit wat niet doet wat jij eigenlijk als Kamer zou willen en ook niet doet wat de Kamer eigenlijk gevraagd heeft, dan gaat het al snel over de verantwoordelijkheidsvraag. En dat is nu wat er overblijft van het debat. Twee bewindspersonen die opstappen. Maar als je naar de inhoud kijkt, dan is het natuurlijk nog even treurig. Ja, want u zegt het inderdaad. Twee bewindslieden zijn afgetreden die wel goed op dit dossier zaten. Is dat niet juist een averechtse werking nu op dit dossier? Nou ja, kijk, ze deden het al niet goed, dus het ging al niet goed. En nu zijn er geen bewindspersonen, er komen weer nieuwe bewindspersonen en er is een ministerie vol met ambtenaren en medewerkers die gewoon doorgaan met het werk. Kijk, een minister zit niet aan de e-mail te kijken welke mailtjes er binnenkomen. Dus het werk gaat in zekere zin wel door. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk over de wil die je hebt, de politieke wil om mensen te helpen. En die is er niet, die was er niet en die is er nu nog steeds niet. Uw motie is afgekeurd, wat gaat u nu doen? Nou, eerst ga ik uitrusten, want ik ben wel heel moe geworden van deze hele kwestie. Het is een uitputtingsslag voor ons, ook als Kamerleden. En dan ga ik eens even goed beraden wat we verder nog kunnen doen. Maar ja, we zijn natuurlijk ook overgeleverd aan een ongewisse situatie in Afghanistan. Maar u heeft vast al wel iets bedacht. Nou ja, kijk, nee, want we zitten het is de meeste stemmen gelden. Dus ik heb een motie gemaakt om dat e-mailadres bereikbaar te houden. Lijkt me iets heel simpels, het kost geen geld. Het is gewoon een organisatorisch ding. En dan is er toch een meerderheid van CDA, D66, VVD die zegt, we willen dat niet. Daar zit iets achter natuurlijk. Daar zit achter dat er angst bestaat voor grote vluchtelingenstromen. En de meerderheid helaas in de Tweede Kamer denkt er zo over. Ja. U gaat eerst uitrusten en dan beraden op wat u eventueel wel nog kunt betekenen. Zeker, want we gaan altijd door. Ja. Dank u wel voor uw komst ook. Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks. Dan gaan wij naar de verkeersinformatie met Erwin de Hart. Ja, het is heel erg druk op de weg. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn ook nog steeds. Tussen knooppunt Hoevelaak en Stroe. 17 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is nog altijd dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat nu 12 kilometer stilstaand verkeer tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen door een ongeluk. Ook op de linkerrijstrook. En waar het ook heel erg druk is nog steeds, is de A27 Breda-Gorkum. De rechterrijstrook is door een kapotte auto dicht bij Hank. Tussen Breda-Noord en Hank 15 kilometer stilstaan. Donorledematen kunnen 3 keer langer worden bewaard. Dat schrijft plastisch chirurg in opleiding Anne-Sophie Kruid van het Radboud UMC in Nijmegen in haar promotieonderzoek. Als artsen de ledematen direct na het verwijderen aansluiten op een speciale mini-hart-longmachine, blijven ze minstens 18 uur houdbaar. Vandaag begint het International Photo Festival in Leiden. Het werk van 15 geselecteerde fotografen is 6 weken lang gratis te zien in het Singelpark. En een van de geselecteerde exposities gaat over de Arnhemse volkswijk Rijnwijk. En dat is van fotograaf Erik van Kuik. Die dompelde zich een jaar lang onder in Rijnwijk. Een beruchte buurt in Arnhem die op de nominatie staat om gesloopt te worden. Samen met verslaggever Vincent van Rijn ging hij vanmiddag nog 1 keer terug naar de wijk, waar hij zo lang rondliep met zijn camera. We lopen nu onder de poort door. Nou, Rijnwijk is een wijk in Arnhem. Het ligt op een prachtige locatie aan de Rijn, dicht tegen het centrum aan, waar veel stadsontwikkeling is. En Rijnwijk is 100 jaar oud, maar zal binnenkort verdwijnen, want de woningen worden gesloopt. En een aantal is al gesloopt, dat zullen we zo zien. En mensen is toegezegd dat ze een andere woning krijgen, die nu nog wonen, hier tegenover. Echter, de huur die daarvoor gevraagd zal worden, die is behoorlijk wat meer dan de huur die de mensen nu moeten betalen. Dus ja. Dat gaat denk ik niet helemaal werken. Het zijn bakstenen huizen uit de jaren 10, 20? In de jaren 20, inderdaad. Een beetje bruin steen zie je, wat groen hout, oranje daken. Echt heel herkenbaar voor de jaren 20, 30 stel. En dan zien we hier een stuk of 15 huizen nog overeind staan. Maar er is ook veel gesloopt. Ja, dat is wel jammer, want er heeft hier een buurthuis gestaan waar we nu naar kijken, een braakliggend terrein. Dus dat is weggehaald. Aan de andere kant zie je ook weer zo'n terrein. Daar zijn huizen weggehaald. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat lijkt wel een beetje een soort oorlogsgebied, als ik heel eerlijk moet zijn. En jij hebt een jaar lang hier in deze buurt rondgelopen. Ja, dat klopt. Ik ben dus die poort onderdoor gegaan, in eerste instantie uit nieuwsgierigheid. Toen heb ik heel langzamerhand wat contact gekregen. En inmiddels ken ik een aantal mensen vrij goed. En ik heb in dat jaar vele gesprekken gevoerd. Ben er vaak geweest, 's avonds, 's middags, 's ochtends. En ik heb zelfs in een tentje hier gebivakkeerd in het midden om portretfoto's te maken, zodat mensen wisten dat ik er was. En dan konden ze gewoon op het moment dat ze er zin in hadden langskomen. Die staan in mijn boek. Pas na een jaar had ik het idee, nu heb ik genoeg materiaal om daar een boek van te maken. Kun je zeggen dat dit een beetje een soort Gallisch dorpje is wat stand houdt? Want de meeste mensen zijn vertrokken. Uiteindelijk gaat deze hele boel tegen de vlakte. Ja, ik vind dat wel mooi geformuleerd. En er zit ook een klein beetje humor in wel. Want dat hebben ze hier ook. Want ze zijn wel, hoe zeg je dat, onverzettelijk. En het moet allemaal wel kloppen wat er gebeurt. Waarom gaan die mensen niet weg? Nou ja, weet je, de meesten, zeker die nu nog wonen, die wonen hier vanuit familieverbanden. Goeiedag. Dat gaat over mij. We stappen binnen in het huis van Henny Hol, die al bijna 75 jaar in Rijnwijk woont. Al sinds 2004 wordt er gepraat over de sloop van haar geliefde wijkje. Ik heb gevochten dat Rijnwijk mocht blijven. In die jaren heeft ze allerlei hoogwaardigheidsbekleders langs zien komen. Burgemeester Krikke is hier geweest, de wethouders, burgemeester Marcouz, mevrouw Vogela, minister Kamp. Heb hij een rondleiding gegeven rond Rijnwijk? Maar door allerlei rechtszaken wordt de sloop iedere keer uitgesteld. En sindsdien is er af en toe eens een keer is er een plan gepresenteerd. Maar het is dus inmiddels al 16 jaar verder. En er is nog geen sprake van dat ze echt weg moeten. Het kan volgend jaar zijn, het kan misschien over 2 jaar zijn. Wat voor foto's heb je gemaakt hier in de wijk? Ik heb het echt gevolgd. Soms 's ochtends om 10 uur of 's avonds en op feestdagen. En ik ben dus een jaar lang rondgelopen. En ik heb gewoon alles wat ik dacht, dat is interessant, gefotografeerd. En uit die enorme bak foto's heb ik een selectie van ongeveer 90 gemaakt die in het boek zijn terechtgekomen. Het is dus van binnen, het is van buiten. Portretten? Ja, en portretten, zeker weten. Ik heb de mensen die er dus nu nog wonen, dat waren toen echt 13 gezinnen. Daar heb ik portretten van gemaakt, die zitten in het boek. Kijk, ik vind dit dus een prachtig beeld, hè. Gewoon, daar zie ik gewoon schoonheid in. Ja, dit wil ik laten zien. Hier staat dan gewoon met de graffiti op de muur in de Rijnwijk Forever. En dat voor met een 4. Vind ik prachtig dat want het is natuurlijk niet forever. Degene die dit heeft opgezet, die had niet het idee dat het ooit zo gesloopt zou gaan worden. Fotograaf Erik van Kuik, die een portret maakte van de Arnhemse wijk Rijnwijk. Vanaf vandaag zijn deze foto's te zien op het International Photo Festival in Leiden. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Ed Sheeran komt naar Nederland met zijn nieuwe Mathematics-tournee. 14 en 15 juli speelt hij in de Johan Cruijff Arena. Hij gaat het wel wat rustiger aandoen dan bij zijn vorige tournee. I didn't really get to see cities properly that time, but we're gonna do it differently this time. Because also, I have a daughter. I don't want my daughter to just see the inside of a stadium and the inside of a hotel. I want her to go to the zoo or go to wherever. Ja, je moet wel af en toe naar de dierentuin kunnen gaan. Nou, de vorige tournee ging hij langs 5 continenten, verkocht bijna 9 miljoen kaartjes en dat leverde maar liefst 660 miljoen euro op. Die ging dan ook de boeken in als de meest winstgevende tournee ooit. 4. Bosbranden in Californië bedreigen de grootste boom in volume dan ter wereld. De General Sherman is meer dan 2000 jaar oud en 83 meter hoog en heeft een omtrek van maar liefst 31 meter. Onderaan de voet van de boom hebben ze nu aluminiumfolie geplakt. Dat moet bescherming bieden tegen de intense hitte bij de bosbranden. De General Sherman werd zo genoemd door een soldaat in de burgeroorlog, maar deze park ranger legt uit dat hij ook anders werd genoemd. This was also known as the Karl Marx tree. There was a socialist colony that was just down the hill, and they named that in honor of somebody they respected. Ja, een groepje socialisten uit de buurt van een bos noemde de boom dus Karl Marx. Maar toen de boom in een staatspark kwam, werd die naam in de ban gedaan. 3. Sinds gisteren vliegen de golfballen je om de oren in Kromvoort. Daar is de Dutch Open begonnen. Een belangrijk toernooi. Een feestje voor Tini van 90 die vanuit haar voortuin op de ingang uitkijkt. Ik heb het mooiste kaartje van iedereen. En als ik zin heb in koffie, dan ga ik lekker binnen een kopje koffie drinken. Ja, zelf heeft Tini niet zoveel met golf, behalve dat ze thuis in haar tuin wel eens doet. Ja, ooit met een bezem tegen een bal aan als je in de weg lag. Maar, en tegen de kat. Als de kat van mijn voeten loopt, golf ik ook wel eens. Ja, nou Levan, ja. Het golftoernooi duurt tot en met zondag. 2. Deze vrouw is de beste in FIFA 22. En weer een doelpunt, weer Minima. Doelpunt nummer 8. Er is geen betere spits in het vrouwenvoetbal op deze aardkloot dan Vivianne Miedema. De voetbalgame komt over 2 weken uit. En nu alvast worden wat ratings bekendgemaakt van FIFA 22. Hoe hoger die is, hoe beter een speler in de game kan voetballen. En Vivianne Miedema heeft samen met de Franse Renard en de Engelse Bronze een rating van 92. En bij de mannen is Messi de beste. Die heeft een rating van 93. 1. Misschien weet u het nog. Die TikTokkers die 2 weken geleden probeerden de abortus-kliksite van de staat Texas uit de lucht te krijgen. Op die site konden mensen tips geven over vrouwen die in Texas een abortus wilden en mensen die hen hielpen. Nou, voor zo'n tip konden ze een grote beloning krijgen. De TikTokkers probeerden de site te overstelpen met valse tips. Dat werkte echter maar tijdelijk. Maar hun actie heeft de host van de website wel aan het denken gezet. En die heeft toegang tot de site afgesloten. De TikTokkers zijn er blij mee. We may not be able to change the law right now. We may not be able to get Greg Abbott out of office right now, but what we can do is we can waste their time, we can waste their resources, and we can waste their energy. I think a lot of young people are to the point where they're sick of not being listened to, and that's when you get things like this that start to happen. De site is nu al een week offline. En na 6 uur schakelen we met verslaggever Waldy van Genen. Waldy, waar ben jij vanavond? Hey Saïda, ik ben in Diemen bij Marianne Duf. Zij organiseert morgen een stille tocht in Amsterdam-Zuidoosten voor slachtoffers van zinloos geweld. Er ligt extra nadruk op de nabestaanden van de slachtoffers. En daar kan Marianne over meepraten. Haar eigen neef kwam vorige maand na een schietpartij om het leven, terwijl hij een ruzie probeerde te sussen. En volgens Marianne moeten nabestaanden meer gaan praten over hun situatie. Ik vraag haar straks waarom. Ja, we horen jou zo. En zometeen ook, wat ging er vooral aan het aftreden van demissionair minister Bijleveld vandaag. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het is het verhaal van dokter Boon. Wilt u daarop reageren? Een serie leugenaar die als neparts internationaal carrière maakt. Dat u forensisch patholoog bent? Nee. Dat klopt niet. En ook geen arts. Nee. Hoe kan dat? Ja, ik ben er met beide ogen ingetrapt in die man. Nu in Docs. Ik zag het gewoon niet aankomen. Dr. Bones. Toen dacht ik echt van die man, die gaat echt overlijken. Dat is echt letterlijk in dit vak, maar hij gaat echt overlijken. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Centraal Beheer Zakelijk met Michael. Ja, dag Van Heumen hier. Ik heb nogal wat medewerkers die ziek thuis zitten en het wordt me wat hectisch. Ja? IT is ook al ziek en dan nu net gedoe met mijn internet. Ik ga u helpen. Verbinding. Zou u anders misschien even mobiel kunnen bellen? Goed idee, want dit is gewoon... Stel, je wil je bedrijf draaiende houden als je medewerkers ziek worden. Dan kun je Centraal Beheer Zakelijk altijd bellen. En helpen wij je verder. Niet te doen. Ook grip houden op je bedrijf als medewerkers ziek worden? Kijk op centraalbeheer.nl/zakelijk. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau.

Het weer, in het noordoosten hardnekkige bewolking. In de rest van het land steeds meer zon. Vanavond opklaringen, minima vannacht tussen 9 en 14 graden... met kans op mist, nevel of laaghangende bewolking. Morgen eerst grijs, maar een geleidelijk periode met zon. En een graad of 21. De dagen daarna weinig verandering. Dan gaan wij naar Erwin de Hart met de verkeersinformatie. Het is heel druk op de weg vanmiddag. Het is de op drie na drukste spits van dit jaar... met 555 kilometer een tijdje geleden tijdens deze spits. De meeste vertraging is er in het zuidwesten van het land. Bovendien in het hele land zijn veel ongelukken gebeurd. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Knoopend Hoevelaken en Stroe 17 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht op de A2 Utrecht richting Den Bosch... Veel drukte over 22 kilometer tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Velsen. 14 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. A27 Breda richting Gorkum. Nog steeds 16 kilometer stilstaand tussen Breda-Noord en Hank. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. De hele A27 is dicht van Gorkum naar Breda toe. Tussen Werkendam en Oosterhout-Zuid 15 kilometer stilstaand verkeer. Omrijden via de A59 en de A6. Ster. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo, alle merken alcoholvrij bier. Nu 2 halen, 1 betalen. En 4 potten hak voor maar €3. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed... en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Klassiek in het Oosten. Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen presenteren in het nieuwe seizoen... een spectaculair klassiek programma. Met grote namen, nieuwe ontdekkingen, verrassende uitstapjes... en altijd prachtige muziek. Bekijk nu het programma via klassiekinhetoosten.nl. Klassiek, mooier dan ooit. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, faceswappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Ster. NPO Radio 1. NOS NTR. Allereerst wil ik zeggen dat het natuurlijk een persoonlijke afweging is van mevrouw Kaag, die ik respecteer. En zoals u weet heb ik een andere persoonlijke afweging gemaakt. En ik vind het heel jammer dat zij in die zin vertrekt. Demissionair minister Bijleveld van Defensie weigerde gisteren nog op te stappen, ondanks een motie van afkeuring. Saïda Maghé. Ja, maar vandaag trad ze toch af, net als gisteren haar collega van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag. En dat aftreden van Kaag blijkt voor bijna iedereen een totale verrassing geweest te zijn. Niemand, ook haar collega's niet, wist van tevoren dat zij die conclusie zou trekken. Alleen premier Rutte was vlak van tevoren ingelicht. Ik heb contact met collega Wilma Borgman in Den Haag. Ja, Wilma, wat is daar nou precies gebeurd? Ja, Saïda, dat is toch de $1 million question van vandaag. Er is hier in ieder geval iets gebeurd dat laat zien hoe erg deze coalitie uit elkaar aan het vallen is. Want les 1 in politieke verhoudingen is zo ongeveer: verras elkaar niet. En dat is nou precies wat er gisteren en eergisteren wel is gebeurd. Dat begon allemaal met de ChristenUnie, die pardoes voor die moties van afkeuring ging stemmen, waardoor daar onverwachte meerderheid voor was. Vervolgens verraste minister Bijleveld iedereen met haar mededeling: dat mag dan zo zijn, maar ik treed niet af. En daarna verraste Kaag dan weer iedereen toen zij in de Kamer zei dat ze wel ging aftreden. Werkelijk ongehoord, verrassingen van deze omvang. Dat gebeurt in normale politieke verhoudingen echt nooit. Dus het is voorstelbaar dat Bijleveld vandaag enige tijd nodig had voordat ze haar aftreden bekend maakte. En in de verklaring die ze daarover aflegde zegt ze iets over haar gevoelens gisteravond. Gisteren is er gestemd over een aantal moties. Ik wil niet verhelen dat ik verbaasd was over de gevolgen. Ik heb mijn eigen afweging gemaakt. Ik wilde doorgaan om de taak af te maken waar ik voor sta. En om de opdracht te voltooien om de tolken die nog in Afghanistan zijn en op ons rekenen in veiligheid te brengen. Dat is de verantwoordelijkheid die ik voel. Die verantwoordelijkheid wilde ik waarmaken. Ik constateer echter dat mijn aanblijven onderwerp van discussie is geworden. Daardoor kan ik niet meer op een goede manier de verantwoordelijkheid dragen voor mijn mensen. En dus treedt Ank Bijleveld ook af als minister van Defensie. Maar uit wat wij inmiddels weten moeten wij toch de conclusie trekken dat de zaak wat anders ligt dan vanochtend nog leek. Want wij werden vanochtend allemaal wakker met het beeld dat Kaag wel verantwoordelijkheid had genomen en Bijleveld niet. Mm-hmm. Maar dat blijkt toch uit die reconstructie iets anders te liggen dan wij dachten. Ja, nou zegt Bijleveld zelf dat er vandaag geen druk op haar is uitgeoefend om af te treden. Kan dat kloppen? Ja, dat kan dan wel kloppen. Wat niet wegneemt dat die druk er wel was, want ook binnen het CDA waren ze bepaald niet gelukkig met het beeld dat was ontstaan. De ene minister die juist handelde, Kaag, en de andere minister die aan het plus blijft plakken, Bijleveld. Maar haar stelling dat het niet door die druk, die politieke druk uit het CDA ook kwam dat ze is afgetreden, maar door het feit dat haar functioneren onmogelijk werd gemaakt door de discussie over. En dat kan gezien deze nieuwe informatie best waar zijn. Maar had ze dan niet eigenlijk gewoon gisteren moeten aftreden, net als Kaag? Nou ja, je moet niet uitsluiten dat ze dat ook had gedaan als ze dat had geweten dat Kaag zou aftreden. Je moet je voorstellen wat Bijleveld gedacht moet hebben toen ze daar zat in vak K, achter Sigrid Kaag, toen ze totaal overvallen werd door wat die daar aangekondigd heeft. En die twee hebben elkaar dus gisteren niet even gebeld, wat ook heel normaal zou zijn geweest toen duidelijk werd dat die moties zouden worden aangenomen. Hè? Want de ChristenUnie maakte dat gistermiddag om 3:45 bekend. Nou, het CDA heeft vandaag langdurig overleg gehad over wat er allemaal gebeurd is. En na het aftreden van Bijleveld zei ook partijleider Wopke Hoekstra dat er geen druk op haar is uitgeoefend. Nee, zij is zelf tot deze afweging gekomen. Heeft mij ook gevraagd, u heeft gezien dat ik even de ministerraad uit ben geweest. Zij heeft mij gevraagd om langs te komen. En heeft gezegd dat zij ook vond dat alles afwegend, juist ook van gegeven haar verantwoordelijkheid, dat zij tot de conclusie kwam dat dit de enige weg was. En dat heb ik te respecteren. Ja, hij kan niet anders, hij moet dit respecteren. Waarmee dus in 2 dagen tijd 2 ministers gesneuveld zijn, zei je dan. Ja, en nu hebben we dus een demissionair kabinet dat inmiddels 10 bewindslieden heeft zien vertrekken. Kan het nog wel door? Ja, wat anders. Er is gewoon geen alternatief. Dus ze moeten wel, maar het begint wel echt flink uit elkaar te vallen, deze ploeg. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen thuis zo'n beetje kwijt zijn welke minister er nu weer weg is gegaan of wie er nu ook weer bij is gekomen. Want er komen weer mensen bij. Er moeten 2 nieuwelingen worden gevonden. Eentje voor buitenlandse zaken en eentje voor defensie. Die nog willen instappen, ook in deze ploeg. Nou, de demissionair premier, Mark Rutte dus, die moest vanmiddag zijn verlies incasseren. Ik heb mij neer te leggen bij de meerderheid van de Tweede Kamer die ons een hele zware politieke tik heeft gegeven. Die wij ook beschouwen als een opdracht om er nu alles aan te doen. Om ervoor te zorgen dat we het werk wat nog moet gebeuren ten aanzien van Afghanistan in goede banen te leiden. Ja, een politieke tik noemt Rutte dus de moties die gisteravond zijn aangenomen. Nou, ik zou bijna zeggen, dit was een behoorlijke politieke dreun, want het blauwe oog van Rutte, dat is van verre afstand te zien inmiddels. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Vanaf zaterdag 25 september is het niet langer verplicht thuis te werken en 1,5 meter afstand te houden. Veel mensen zien er naar uit weer handen te geven en lekker dicht op elkaar te borrelen met collega's en vrienden. Maar anderen maakt het juist nerveus. Het coronavirus is natuurlijk nog niet weg. Hoe ga je om met deze verschillen? En hoe zorg je ervoor dat het niet tot spanningen leidt? Op het werk, maar ook privé. Jitske Kramer is corporate antropoloog en schreef het boek Werk heeft het gebouw verlaten over de impact van corona op werk. Welkom. Dank je. Ja, wat gebeurt er zometeen als collega's elkaar weer tegenkomen zonder die regels die er inmiddels echt wel in zitten? Ja, dat wordt een interessante tijd. Ja. Ja, want we hadden natuurlijk altijd een soort culturele norm, handen geven en of zoenen. En nu hadden we ook een tijd een hele heldere norm, 1,5 meter. En nu ligt het een beetje open. Dus voor culturele vorm is het een hele interessante tijd. En dat vraagt eigenlijk dat je heel goed met elkaar in contact bent. Wat heb je nodig? Wat vind je fijn? Hoe gaan we dat doen? En welke norm gaan we nu handhaven? En gebeurt dat ook? Nou, dat gaan we zien. Ik denk dat bedrijven? Op sommige plekken wel, op andere niet. Wat ik in ieder geval zie is dat er een groot verschil is. Dus er zijn mensen die hebben bijna anderhalf jaar op een zolderkamer gezeten. Ik werk met groepen waar mensen binnenkomen en zeggen, wow, dit is eigenlijk voor het eerst sinds hele lange tijd dat ik mensen zie. Ik ben eigenlijk wel bijna angstig. Of het is overprikkeld, het is te veel. En anderen die zeggen, ik heb 1,5 jaar tijd mijn leven gewaagd om deze generatie nog enig onderwijs te geven, bijvoorbeeld. Dus er is een hele grote verschil in beleving over deze periode. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dan tot spanningen kan leiden. Want de ene collega ervaart het anders dan de ander. En een collega is natuurlijk ook wel weer iets anders dan een goede vriend of een familielid. Waarmee je even open dat gesprek aangaat. Ja, en dat is zo jammer, want eigenlijk zou je het met collega's ook moeten doen. En ik denk wat we te leren hebben is dat we in het moment kijken. Weet je, wat is de dans? Stap je naar voren of niet? Dat je elkaar aankijkt, wat heb jij nodig? En dat we respecteren wat de ander nodig heeft. Het is toch, je treedt in iemands persoonlijke ruimte. En als iemand het niet lekker voelt of niet fijn voelt, gaat het ook over veiligheid. En je wilt toch niet je collega een onveilig gevoel geven. Dus even afstemmen, wat is de afstand die we houden? Daar respect voor hebben, lijkt mij een heel goed uitgangspunt. En hoe ga je daarmee om? Want leidinggevenden moeten dat creëren, lijkt mij. Het lijkt me niet dat het de werknemers zelf allemaal dat gesprek moeten aangaan. Hoe pak je dat aan? Niet eigenlijk alleen als werkgever, maar bijvoorbeeld ook iemand die misschien binnenkort een feestje wil organiseren. Ja, ik denk dat daar verschillen zijn. Ik heb binnenkort een feestje waar iemand zegt, wil je een zelftest doen voor je komt? Nou, en anderen zullen dat belachelijk vinden. Dus ik denk dat het voornamelijk is dat we het gesprek daarover hebben. En je kan zeggen, een leidinggevende moet de richtlijnen neerleggen. Maar de vraag is of iedereen dat daarmee eens is. Dus ik werk zelf veel met een methode die heet Deep Democracy. Waar je samen met elkaar bepaalt, hoe gaan we de dingen doen? En wat hebben we daarvoor nodig? En dat zou het mooiste zijn. En ik denk dat leidinggevenden of met vrienden, dat je met elkaar de ruimte creëert om dit gesprek te hebben. En te vragen, wat vind jij, wat wil jij, hoe gaan we dit doen? En dat we moeten beseffen dat dit een tijdelijkheid is. Dus we hebben een tijdelijke periode waarin we even met elkaar een overgang hebben tussen 1,5 meter... en dat de samenleving weer helemaal open gaat. En hierin moeten we eigenlijk zoeken, wat gaan we weer doen? Gaan we weer 3 klapzoenen geven of 2? Gaan we een hand geven? Houden we die afstand? Wat vinden we eigenlijk fijn? En daar kunnen we niet voorspellen. Nee. En ik denk, ik kom zelf uit een familie waar het altijd spannend is. Welke tante moet je hoeveel zoenen geven? Omdat er verschillen waren in de familie. Nou, dat houden we een beetje zo aftasten. Kijk, wat gaan we doen? En ik vind dat ook wel een hele mooie tijd. Dus laten we dat niet labelen als spanning. Nou, maar toch ook wel. Want volgens mij ontkom je er niet aan. Het is niet alleen een kwestie van geef elkaar 3 kussen of niet. Het gaat ook terug naar de basis van geloof je bijvoorbeeld in corona? Hè? Die discussies kunnen daar ook uit voortvloeien. Mensen die bijvoorbeeld sceptisch zijn over vaccinaties of mensen die daar juist heel erg achter staan. Dat is natuurlijk de spanning die het met zich meebrengt. Ja, en ik denk dat we daarin heel erg met elkaar nogmaals gewoon gesprek moeten hebben. En dat we bereid moeten zijn de ander te begrijpen. Maar stel je voor dat iemand boos wordt. Bijvoorbeeld, ik krijg een uitnodiging voor een bruiloft van een vriendin. En ik zeg, ik voel me daar niet comfortabel bij. Ik kan daar geen afstand houden. En die vriendin is kwaad. Wat dan? Dan ga je zitten. En dan zeg je, wat is er aan de hand? Het raakt me dat je dit doet. Wat betekent het voor jou? Wat betekent het voor mij? En hoe gaan we met elkaar om? En wat hebben we dan samen nodig om deze vriendschap of dit feest vorm te geven? Kijk, het gaat voor mij. Ik ben antropoloog en kijk hoe mensen culturen vormen. En als je kijkt naar het proces van cultuurvorming, vindt dat plaats in interactie en in besluitvorming. En de vraag is altijd, wie bepaalt er wat normaal is? En die vraag ligt nu voor op iets heel simpels als elkaar begroeten. Mm. En er zitten hele geloofswerelden, ideeënwerelden achter. Dus wat we nu te doen hebben, is met elkaar het gesprek hebben. nou ja, wat vinden we dan nu normaal? In ieder geval in de tijdelijkheid en kijkend naar de toekomst. En wat besluiten we daarop? En dan heb je soms plekken dat iemand zegt, ja, het is mijn ruimte en daar besluit ik. En dan mag je komen of niet. En dan voel je al de spanning, ja, maar wie bepaalt het dan? En dat is de spanning die in alle onderwerpen ligt. En daarom haakt hij ook op alles. Wie bepaalt er wat normaal is, is de kern van cultuurvorming. En daar knettert en piept en kraakt het. En de enige, ja, goede oplossing is daar met elkaar over te hebben. En ik zeg altijd dat we bereid zijn geraakt te worden door wat de ander zegt. Onze mening bij te stellen en kijken, oké, wat hebben we dan nu nodig? Wat vraagt het van de toekomst? Dus ik denk dat leidinggevende en in je eigen feesten, dat je ruimte moet geven, letterlijk fysiek. Dus de ruimte groot genoeg. Ga nou niet de eerste teammeeting plannen in een te kleine ruimte. Weet je, doe dat nou rustig even inkomen. Ja, even rustig inkomen en respect hebben voor mensen die dat hebben. En de ruimte iets groter maken dat degene die dat willen ook gewoon elkaar kunnen knuffelen als je dat wil. Want dat hebben we zo gemist. En dat degene die zeggen, nou laat maar even, dat het ook oké is. En dat we met elkaar die onzekerheid ingaan. En dat is de tijd waar we instappen. Een onzekere, chaotische tijd. Interessant. Vanaf 25 september gaan we kijken hoe dat allemaal uitpakt. En voor u in het bijzonder heel erg interessant. Zeker. Jitske Kramer, corporate antropoloog en auteur van Werk heeft het gebouw verlaten. Dankjewel. Dan gaan wij terug naar Erwin de Hart. Ja, nog steeds druk natuurlijk. Ja, nog steeds inderdaad. Ja. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Een file van 17 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoevelaken en Stroe. Als voorbeeld van een hele drukke spits, vooral in Zuidwest-Nederland, maar ook dus op andere plekken waar een ongeluk is gebeurd. De linkerrijstrook op de A1 is waarschijnlijk nog een kwartier dicht. De Limburgse Provinciale Staten willen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gaat doen naar de watersnood van afgelopen juni. Dat meldt het ANP. De Staten willen een onderzoek naar het optreden van alle betrokken instanties. En ook de protocollen die tijdens de wateroverlast gevolgd zijn, moet de onderzoeksraad tegen het licht houden. Ook Lewis Hamilton had een straf moeten krijgen voor de botsing met Max Verstappen tijdens de Grote Prijs van Italië. Dat schrijft de teambaas van Red Bull, Christian Horner, in een column. Volgens hem hadden ze allebei een aandeel in de botsing en dan is het niet juist om de schuld bij één coureur te leggen. Waar? Waar? Waar? Waar is Waldi? Hey Waldi, jij bent vanavond in Diemen. Bij wie ben je op bezoek? Hey Zeda, ik ben op bezoek bij Marian Duf. Zij is mede-organisator van een stille tocht die morgen in Amsterdam-Zuidoost gehouden wordt. Voor slachtoffers van zinloos geweld, genaamd WAKA, #SayTheirNames. Ook is het direct een moment om aandacht te vragen voor wapenbezit. Voor Marian is het onderwerp erg actueel. Haar eigen neef JJ Hoefdraad, van 35, die overleed vorige maand na een schietpartij op een feest. En dit terwijl hij alleen een ruzie probeerde te sussen. Marian, we zitten aan je eettafel. Yes. Ik vraag altijd hoe het was, je dag. Maar ja, je hebt een drukke dag, hè? Ja, het was indrukwekkend. Voorbereidingen voor morgen. Er liggen zelfs klaar, de voorbereidingen. Ja, ik moet morgen wat spullen meenemen. Oranje hesjes? Ja, oranje hesjes voor de vrijwilligers. Een megafoon voor de presentatrice, voor de WAKA. En voor de zekerheid ook nog mondkapjes. Ja. Ik neem altijd een paar fragmentjes mee, Marian. De eerste is je mede-organisator, muzikant Orville Breeveld. Ja. Luister even mee wat hij zegt over waar het voor hem over gaat. Ja. Als er in Nederland iets gebeurt onder onze eigen jongeren, kennen we hun naam niet. En anonimiteit, dat wil eigenlijk zeggen dat we iets niet voldoende naar waarde schatten. Dus aan ons, als ouders, broers en zussen van, is het aan ons om ons uit te spreken. Dat is waar het ook echt over gaat, hè? Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel aan te vullen. We gaan wel nog even praten. Ja, laten we dat maar wel doen. Maar hij heeft het wel heel kernachtig goed omschreven. Ik zeg net, hè, het is hyperactueel voor jou. Je neef JJ, 35 jaar, veel te vroeg overleden. Wat voor kerel was het? Een geweldig neefje sowieso. Een gangmaker, een talentvolle jongen, een vader, een neef, een zoon. En iemand die we graag zagen op familiefeestjes, bijeenkomsten, et cetera. Good guy. A really good guy. Ja, nou ja, die alleen maar ging over love and light. Hij wilde die ruzie sussen, waar die tussen kwam helaas. Er zijn vaker en te vaak dodelijke geweldsincidenten. Overal, maar ook in dit deel van Amsterdam, hè, Zuidoost, vanmorgen, waar de tocht is. Vooral onder jongeren. Veel nabestaanden van slachtoffers van zinloos geweld spreken morgen ook bij de stille tocht. Orville zei het net al in de quote. Mensen moeten meer erover praten. Dat wordt te weinig gedaan, volgens jullie. Is dat ook zo in je eigen familie? In mijn eigen familie praten we er heel erg veel over. Ja. En vooral omdat het nog heel vers is. En we hebben allemaal heel erg veel verdriet en moeten echt elke dag doorkomen. Ja. En, maar wat je ziet is dat er een hele grote hype is rondom zo'n incident. Of rond zo'n moord in dit geval. Dat was volop in de media. Ja, was volop in de media. Het was overal te zien op alle social media's die je maar kon bedenken. En dan vervolgens valt het stil. Ja, en dan zit de familie die blijft achter. Of de vader en moeder blijven achter. Ja, hoe is dat dan? Want in één keer is die aandacht weg. En dan? Dan moet je proberen om binnen je eigen kringen, binnen je eigen gezin, binnen je eigen familie, om het behapbaar te maken. Om weer naar je werk te gaan. Ook voor de andere broers en zussen te zorgen. Of voor je eigen kinderen. Ga zo maar door. Ja. Ik heb nog een fragment voor je. Dat is van bijna 2 jaar geleden, in een maand volgens mij. Dat was tijdens een andere stille tocht. Je hoort de moeder van Valentin, die toen overleed. Mm-hmm. Luister even mee. Moeder zit er nu in een huis. Vader zit er nu in een huis. Met schaamte, anderen met depressie. En ik sta hier met boosheid om te laten weten dat dit gaat niet zo worden. Maar wij gaan marcheren om alle moeders en vaders, zusters en broers en netjes en neven te laten. Je herkent het nog, hè? Ja, en ik weet ook wie het is trouwens. Ja, Die stille tochten, het zijn er vaker. Ja. Helpt dit wel? Ik weet niet of het per se helpt, maar ik vind dat je in deze democratie je stem moet laten horen, geluid moet laten horen, of juist heel stil moet zijn, want het is een stille tocht. Mm. En dat je daar gebruik van moet maken met de hoop en de verwachting dat het op wordt gepikt door de gemeente, stadsdeel, politiek. Ja. En dat er nog harder wordt gewerkt om jongeren en jongvolwassenen een plek te geven in deze maatschappij, waarbij ze niet alleen aan denken om een mes of een pistool of whatever te gebruiken. Of geweld. Ja, wat je zegt van jongeren, dat ze niet eens eraan denken. Je hebt zelf een jongetje van 10. Hij is nu aan het voetballen. Ja, klopt. Hoe gaat dat? Hoe ga je daarmee om? Het is best wel bikkel. Is het nog steeds. Hij moet op hele onverwachte momenten moet hij huilen. Of dan moet hij eraan denken. Of dus zegt aan zijn oom. Aan zijn oom, ja. En gewoon het feit dat hij iemand heeft verloren doordat die in zijn hoofd is geschoten naar hem is overleden, is echt heel bizar voor woorden. Maar hoe bereid je hem voor op de wereld waarin misschien andere jongens een mes hebben? Ik probeer samen met zijn vader er zoveel mogelijk voor te zorgen dat hij altijd de waarheid vertelt. Dus dat we een open space en een safe space voor hem zijn. En ik probeer hem, ik zeg altijd als er iets gebeurt op straat, gewoon wegwezen. Gewoon gelijk je spullen pakken, je fiets pakken of je voetbal pakken, gelijk naar huis te komen. Ja. Dus ik ben wel alerter op dat deel van de opvoeding, ja. Ja. Is hij er morgen ook? Hij moet voetballen. Oh, maar iedereen die wil komen, die mag komen. Zeker. Vanaf 2 uur. Ja, 2 uur vanaf het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost. Kijk eens, Marianne Duf, mag ik je bedanken. En extra, omdat ik weet ook dat het heel moeilijk voor je is om erover te praten. Het is nog heel vers. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Waldi. Wel of geen controle van de coronapas. In Nederland hebben we het er dagelijks over, eerder deze uitzending nog. Maar ook in België moeten daarover knopen worden doorgehakt. Het Belgische overlegcomité is vandaag bij elkaar en er is inmiddels al van alles uitgelekt. We gaan snel naar Sander van Hoorn in Brussel. Ja, Sander, wat hebben ze vandaag besproken? Ze hebben besproken dat er toch ook in België flink versoepeld gaat worden. Het mondmasker, zoals het mondkapje hier genoemd wordt, dat is binnenkort alleen nog maar verplicht in het openbaar vervoer, zorginstellingen en bij kappers. En vanaf 1 oktober gaan ook de nachtclubs weer open. En dan niet met een sluitingstijd om 12 uur, maar gewoon helemaal. Maar daar, omdat er slecht geventileerd kan worden en omdat er geen afstand gehouden kan worden, daar is het dan wel verplicht om naar binnen te gaan met een COVID-pas. Dus getest of genezen of gevaccineerd. Oké, en verder nog dingen gelekt ook? Nou ja, er is weinig gelekt inmiddels, want ze zijn klaar. Premier De Croo is op dit moment bezig met zijn persconferentie. En daarin heeft hij ook gezegd dat dit de minimummaatregelen zijn. Dus dit is wat federaal wordt opgelegd. Je kunt als gewest, als deel van België, dus Vlaanderen, Wallonië of Brussel, kun je ook besluiten om minder te versoepelen. Je mag dus niet meer versoepelen, maar je mag wel minder versoepelen. En dan wordt er heel erg gekeken naar Brussel, waar de vaccinatiegraad gewoon laag is. En daar zouden ze dan bijvoorbeeld breder dat COVID-pas in kunnen zetten. En dat hebben ze ook al aangegeven dat dat bijvoorbeeld bij restaurants gaat gebeuren. En in Wallonië bijvoorbeeld overwegen ze om het ook in winkels te gaan doen. Ja, dus dan ben je maar eigenlijk overgeleverd aan waar je woont. Klopt. En zou je dus verwachten dat er à la Nederland een debat is over mag dat wel? Ja. In een winkel, dat gaat best ver, moet je je dan laten testen om een winkel binnen te gaan. Maar Alexander De Croo, de premier van België, die zei vandaag heel duidelijk, 84% van de volwassen Belgen is gevaccineerd. We maken het mogelijk om alles te doen als je maar getest wil worden. En het is geen recht van degene die niet gevaccineerd is om anderen ziek te maken. Want, stelt hij vast, inmiddels is het een pandemie in België van de niet-gevaccineerden. Kijk naar wie er in de ziekenhuizen liggen en op de intensive care. Het zijn allemaal mensen die zich niet hebben laten vaccineren. En, lijkt hij te willen zeggen, de meeste Belgen zijn het daarmee eens, die mensen mogen niet hun wil opleggen aan de meerderheid van de mensen. Want de meerderheid die had al veel meer versoepeld kunnen zijn op het moment dat iedereen gevaccineerd was. Sander van Hoorn vanuit Brussel, dankjewel. Dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Margie Fixen. Ja, Saïda, de chaos in Den Haag, jij weet er natuurlijk alles van ook, is exact een half jaar na de verkiezingen compleet. De een na de andere minister vertrekt en intussen moet er ook een kabinet geformeerd worden. De politieke jongeren zijn het zat en zijn zelf maar aan de slag gegaan met een schaduwakkoord. Oké, dat is dus zometeen allemaal te horen hier op NPO Radio 1. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Ik wens u een mooi weekend. NPO Radio 1. Defensieminister Bijleveld, het CDA en partijleider Hoekstra zijn gisteren totaal overvallen door het aftreden van D66-leider Kaag als minister van Buitenlandse Zaken. In het kabinet wist vooraf alleen demissionair premier Rutte dat Kaag ging aftreden vanwege een motie van afkeuring in verband met de evacuaties uit Afghanistan. Dat meldde direct betrokkenen aan de NOS. Bijleveld stapte vandaag toch op naar aanleiding van die motie. Bezoekers van een terras hoeven na het ingaan van de nieuwe regels voor dat terras geen coronapas te laten zien. Het kabinet schrapt die bepaling op verzoek van de Kamer. Het coronatoegangsbewijs wordt met ingang van zaterdag verplicht voor horeca en theaters. In Urk heeft de politie een man van 19 aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit. Het gebeurde in het onderzoek naar de beelden van jongeren die in nazi-uniformen over straat liepen. Bij huiszoeking werd een vuurwapen gevonden. En in de haven van Rotterdam is weer een enorme partij cocaïne onderschept. De straatwaarde ervan is ruim 300 miljoen euro en hij zat in een container die uit Suriname kwam. Het is de grootste cocaïnevangst ooit in Rotterdam, op eentje in 2005 na. Het weer. Vannacht kan nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar